महाभारत वन पर्व त्रयशीत्यधिकद्विशततमोऽध्याय वानर सेना का संगठन, सेतु का निर्माण, विभीषण का अभिषेक और लंका की सीमा में सेना का प्रवेश तथा अंगद को रावण के पास दूत बनाकर भेजना। मार्कण्डेय वाच ततस्तत्रैव रामस्य समासीनस्य तैसह समाजग्मौ कपिश्रेष्ठा सुग्रीव वचनात् तदा। मार्कण्डेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर सुग्रीव की आज्ञा के अनुसार बड़े बड़े वानर वीर माल्यवान पर्वत पर लक्ष्मण आदि के साथ बैठे हुए भगवान श्री राम के पास पहुँचने लगे। मृतकोटिसहस्रेण वानराणां तरस्विनां स्वसुरो बालिनं श्रीमान् सुषेणो राममभ्ययात्। सबसे पहले बाली के ससुर श्रीमान सुषेण श्री रामचंद्र जी के सेवा में उपस्थित हुए। उनके साथ वेगशाली वानरों की सहस्र कोटि 10 अरब सेना थी। कोटि शतमृतो वापी गजो गवाय एव च वानरेन्द्रो महावीरौ पृथक पृथक नृत्यताम। फिर महापराक्रमी वानर राज गज और गवय पृथक पृथक एक एक अरब सेना के साथ आते दिखाई दिए। षष्टिकोटि सहस्राणि प्रकर्षन् प्रत्यदृश्यत गोलांगुलो महाराज गवाक्षो भीम दर्शनः। महाराज, गोरांगुल अर्थात लंगुल जाति का वानर गवाक्ष जो देखने में बड़ा भयंकर था, 60 सहस्र कोटि 6 खरब वानर सेना साथ लिए दृष्टिगोचर हुआ। गंधमातन वासे तो प्रथितो गंधमातन कोटि शत सहस्राणी हरि नाम समकर्षत। गंधमादन पर्वत पर रहने वाला गंधमादन नाम से विख्यात वानर वानरों की 10 खरब सेना साथ लेकर आया। पनसो नाम मेधावी वानर सुमहाबल कोटि 10, 12, 63 प्रकर्षति। पनस नामक बुद्धिमान तथा महाबली वानर 57 करोड़ सेना साथ लेकर आया। श्रीमान ददमुखो नाम हरिवृद्धो त्रिवीर्यवान प्रचकर्ष महासैन्यम हरिनाम भीम तेजसाम। वानरों में वृद्ध तथा अत्यंत पराक्रमी श्रीमान दधिमुख भयंकर तेज से संपन्न वानरों की विशाल सेना साथ लेकर आए। कृष्णानाम मुखपुंड्राणाम वृक्षाणाम भीम कर्मणाम कोटि शत सहस्रेण जाम्बवान प्रत्यदेश्यत। जिनके मुख अर्थात ललाट पर तिलक का चिन्ह शोभा पा रहा था तथा जो भयंकर पराक्रम करने वाले थे, ऐसे काले रंग के शतकोटि सहस्त्र अर्थात 10 खरब वृक्षों की सेना के साथ वहाँ जाम्बवान दिखाई दिए। एते चान्ये च बहवो हरियूथ पयूथपाः असंख्येया महाराज समीयो राम कारणात्। महाराज, ये तथा और भी बहुत से वानर यूथपतियों के भी यूथपति जिनकी कोई संख्या नहीं थी, श्री रामचंद्र जी के कार्य से वहाँ एकत्र हुए। गिरिकूट निभांगानाम सिंहनामेव गर्जताम श्रूयते तुम्ल शब्द तत्र तत्र प्रधावताम। उनके अंग पर्वतों के शिखर के सदृश जान पड़ते थे। वे सब के सब सिंहों के समान गरजते और इधर उधर दौड़ते थे। उन सब का सम्मिलित शब्द बड़ा भयंकर प्रतीत होता था। गिरिकूट निभा के चिन महिष सन्निभा शरद भ्रम भ्र प्रतीका साह के चिन पिंगूल कानना। कोई पर्वत शिखर के समान ऊंचे थे तो कोई भैंसों के सदृश मोटे और काले। कितने ही वानर शरद ऋतु के बादलों की तरह सफ़ेद दिखाई देते थे। कितनों के ही मुख सिंदूर के समान लाल रंग के थे। उत्पतंत पतंतश्च प्लवमानाश्च वानराः उद्धुन्वन्तो परे रेणुन् समाजग्मौ समन्ततः। वे वानर सैनिक उछलते गिरते पड़ते कूदते फांदते और धूल उड़ाते हुए चारों ओर से एकत्र हो रहे थे। स वानर महासैन्य पूर्ण सागर सन्निभ निवेशम अकरो तत्र सुग्रीवानुमते तथा। वानरों की वह विशाल सेना भरे पूरे महासागर के समान दिखाई देती थी। सुग्रीव की आज्ञा से उस समय माल्यवान पर्वत के आसपास ही उस समस्त सेना का पड़ाव पड़ गया। ततस्तेषु हरिन्द्रेषु समावृतेषु सर्वश तिथौ प्रशस्ते नक्षत्रे मुहूर्ते चाभिपूजिते तेन व्यूढ़ेन सैन्येन लोकानुद्वर्ति अन्निव प्रयौ राघव श्रीमान सुग्रीव सहितस्तरा। तदनंतर उन समस्त श्रेष्ठ वानरों के सब ओर से एकत्र हो जाने पर सुग्रीव सहित भगवान श्री राम ने एक दिन शुभ तिथि उत्तम नक्षत्र और शुभ मुहूर्त में युद्ध के लिए प्रस्थान किया। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो वे उस व्यूह रचना युक्त सेना के द्वारा संपूर्ण लोकों का संहार करने जा रहे हैं। सुखमासीत तु सैन्यस्य हनुमान मारुतात्मज जघनम पालयामास सौमित्रीर कुतो भयः। उस सेना के मुहाने पर वायुपुत्र हनुमान जी विद्यमान थे। किसी से भी भय न मानने वाले सुमित्रानंद लक्ष्मण उसके पृष्ठभाग की रक्षा कर रहे थे। बद्ध गोदांगुलित्राणो राघव तत्र जगमतो मृतौ हरि महामात्रे चंद्र सूर्य ग्रहैरिव। दोनों रघुवंशी वीर श्री राम और लक्ष्मण हाथों में गोह के चमड़े के बने हुए दस्ताने पहने हुए थे। वे ग्रहों से घिरे हुए चंद्रमा और सूर्य की भांति वानर जातीय मंत्रियों के बीच में होकर चल रहे थे। प्रभवौ हरिसैन्यम तन साल ताल शिलायुधम समूहच्छालि भवरम यथा सूर्योदयम प्रति। श्री रामचंद्र जी के सम्मुख साल ताल और शिलारूपी आयुध लिए वे समस्त वानर सैनिक सूर्योदय के समय पके हुए धान के विशाल खेतों के समान जान पड़ते थे। नल नीलांग दक्राथ मैंद पालिता ययौ सुमहति सेना राघवस्यार्थ सिद्धये। नल नील अंगद क्राथ मैंद तथा द्विध के द्वारा सुरक्षित हुई वह विशाल वानर सेना श्री रामचंद्र जी का कार्य सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ती चली जा रही थी। विविधेषु प्रशस्तेषु बहुमूल फलेषु च प्रभूतम अधूमूल मूलेषु वारिमत्सु शिवेषु च निवसन्ति निराबाधा तथैव गिरिशानुषु उपायाद्धरिसेना सा चारोदम अथ सागरम। जहाँ फल मूल की बहुतायत होती, मधु और कंदमूल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते तथा जल की अधिक सुविधा होती, ऐसे कल्याणकारी और उत्तम विविध पर्वतीय शिखरों पर डेरा डालती हुई वह वानर सेना बिना किसी विघ्न बाधा के खारे पानी वाले समुद्र के निकट जा पहुँची। द्वितीय सागर निभम तद्बलम बहुलध्वजम वेलावनम समासाद्य निवासम अकरो तरा। असंख्य ध्वजा पताकाओं से सुशोभित वह विशाल वाहिनी दूसरे महासागर के समान जान पड़ती थी। सागर के तटवर्ती वन में पहुंचकर उसने अपना पड़ाव डाल डाला। ततो दासरथे श्रीमान सुग्रीवं प्रत्यभासत मध्ये वानर मुख्यानां प्राप्त कालमिदं वचः। तत्पश्चात मुख्य मुख्य वानरों के बीच में बैठे हुए दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने सुग्रीव से यह समुचित बात कही। उपाय कौन भवताम मत सागर लंघरे यम ही महती सेना सागर चाति दुस्तर। मित्रों, हमारी यह सेना बहुत बड़ी है और सामने अत्यंत दुस्तर महासागर लहरे ले रहा है। ऐसी दशा में आप लोग समुद्र के पार जाने के लिए कौन सा उपाय ठीक समझते हैं? तत्रान्ये व्याहरन्ति स्म वानरा बहुमानिनः समर्थालंघने सिद्धोर्न तु तत्कृष्णकारकम्। तब वह बहुत से दूसरे दूसरे वानर जो बड़े अभिमानी थे कहने लगे, हम तो समुद्र को लांग जाने में समर्थ हैं, परंतु सब नहीं लांग सकते। के चिन्नौ्यवश्यंति के चिच्च विविध प्लबई नेतिरामस्तुतान सर्वान् सान्त्वयन् प्रत्यभाषत। कुछ वानर बड़ी बड़ी नावों के द्वारा समुद्र के पार जाने का निश्चय प्रकट करने लगे। कुछ ने नाव डोंगी आदि विविध साधनों द्वारा पार जाने की बात बताई, परंतु श्री रामचंद्र जी ने उनकी यह सलाह मानने से इनकार कर दिया और सबको सांत्वना देते हुए कहा, सतयोजन विस्तारम न शक्ता सर्ववानरा क्रांतुम तो इन्हिं वीरा नैसा वो नैष्ठिकी मति। वीरों, सभी वानरों में इतनी शक्ति नहीं है कि वे सौ योजन विस्तृत समुद्र को लांग सके, अतः तुम लोगों का यह निर्णय सर्वमान्य सिद्धांत के रूप में ग्राह्य नहीं है। नावो न संति सेनाया बह्यास्तारे तुम तथा वणिजा मुपघातम च कथम अस्म द्विधश्चरेत। इतनी बड़ी सेना को पार उतारने के लिए हम लोगों के पास अधिक नौकाएं भी नहीं हैं, यदि कहें व्यापारियों के जहाज़ों से काम लिया जाए तो मेरे जैसा पुरुष अपने स्वार्थ के लिए व्यापारियों के व्यवसाय को हानि कैसे पहुंचा सकता है। विस्तीर्णम चैवन सैन्यम हन्या छिद्रेण वही परह प्लवोंगम प्लवोडुप प्रतारश्च नैवात्र मम रोचते। इसके सिवा नौका आदि से यात्रा करने पर हमारी सेना छिटपुट होकर बहुत दूर तक फैल जाएगी, उस दशा में अवसर पाकर शत्रु इसका नाश भी कर सकता है, इसलिए डोंगे और नाव आदि पर बैठकर पार उतरने की बात मुझे ठीक नहीं जचती है। अहम तिमम जलनिधिम समारप्स्याम्युपायतः प्रतिशेष्याम व्योमपवसन दर्शयिष्यति माम ततः। मैं तो किसी उपाय से इस समुद्र की ही आराधना आरंभ करूंगा, इसके तट पर अन्न जल छोड़कर धरना दूंगा, इससे यह अवश्य मुझे दर्शन देगा तथा कोई मार्ग दिखाएगा। न चेत दर्शयिता मार्गम धक्षाम बेनम अहम ततः महास्त्रैर प्रतिह तैरत्यग्निपवनोज्वल। यदि यह स्वयं प्रकट होकर कोई मार्ग नहीं दिखाएगा तो मैं अग्नि और वायु से भी अधिक तेजस्वी तथा कभी न चुकने वाले महान दिव्यास्त्रों द्वारा इसे जलाकर भस्म कर डालूंगा। इत्युक्त्वा स सौमित्रिर्पस्पृश्याथ राघव प्रतिशिष्ये जलनिधिं विधिवत् कुंकुश संसरे। ऐसा कहकर लक्ष्मण से ही श्री रामचंद्र जी ने आचमन करके समुद्र के तट पर कुश की चटाई बिछाकर उस पर लेटकर विधिपूर्वक धरना दे दिया। सागरस्तु ततः स्वप्ने दर्शयामास राघवम देवो नद नदी भरता श्रीमान जादो गणेश। तब नदों और नदियों के स्वामी श्रीमान समुद्र देव ने जल जंतुओं के साथ प्रकट होकर स्वप्न में श्री रामचंद्र जी को दर्शन दिया। कौसल्या मातरित्येवम् आभास्य मधुरं वचः इदमित्याह रत्नानां आकारैं ततसोवृतः। वह सैकड़ों रत्न के आकारों से घिरा हुआ था, उसने कौसल्यानंदन कहकर श्री राम को संबोधित किया और मधुर वाणी में इस प्रकार कहा, ब्रूहि किं ते करोम्यत्र सहायं पुरुषर्षभ एक्ष्वाको यस्मते ज्ञातिः इति राम समब्रवीत। न श्रेष्ठ, कहो मैं यहाँ तुम्हारी क्या सहायता करूँ, सगर पुत्रों से संवर्धित होने के कारण मैं भी इक्ष्वाकु वंशी तथा दूसरा तुम्हारा भाई बंधु हूँ, यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने उससे कहा, मार्गम इच्छामि सैन्यस्य दत्तम नद नदीपते ये नगत्वा दशग्रीवम हन्याम पौलस्य पांसनम। नन्दीश्वर, मैं अपनी सेना के लिए तुम्हारे द्वारा दिया हुआ मार्ग चाहता हूँ, जिससे जाकर पुलस्त्य कुलांगार दशमुख रावण को मार सकूं। मद्येवं जाचतो मार्गम न प्रदास्यति मे भवान सरेस्त्वां सोसहिष्यामि दिव्यास्त्र प्रतिमंत्रितैः। यदि इस प्रकार याचना करने पर तुम मुझे मार्ग न दोगे तो मैं दिव्यास्त्रों से अभिमंत्रित बाणों द्वारा तुम्हें सुखा दूंगा। इत्येवं ब्रूत श्रुत्वा रामस्य वरुणालयः वाच व्यथितो वाक्यम इति बद्धांजलि स्थित। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर वरुणालय समुद्र व्यथित हो उठा और खड़े हुए हाथ जोड़कर बोला, नेक्षामि प्रतिघातम ते नास्मि विघ्नकरस्तव शृणुचेदं वचो राम श्रुत्वा कर्तव्यमाचर। श्री राम, मैं तुम्हारा सामना करना नहीं चाहता और न मैं तुम्हारे मार्ग में विघ्न डालने की ही इच्छा रखता हूँ। मेरी यह बात सुनो और सुनकर जो कर्तव्य हो उसे करो। यदि दास्यामि ते मार्गम सैन्यस्य व्रचतोज्ञया अन्य प्राज्ञापयिष्यन्ति माम एवं धनुषो बलात्। यदि मैं इस समय तुम्हारी आज्ञा से तुम्हें और लंका जाती हुई तुम्हारी सेना को मार्ग दे दूंगा तो दूसरे लोग भी इसी प्रकार धनुष के बल से मुझ पर हुक्म चलाया करेंगे। अस्ति त्वत्र नलो नाम वानर शिल्पी सम्मतः त्वष्टुर्देवस्य तदयो बलवान विश्वकर्मणः। तुम्हारी सेना में एक नल नामक वानर है जो शिल्पियों के लिए भी आदरणीय है। बलवान नल देवशिल्पी विश्वकर्मा का पुत्र है। स यत् काष्ठं तृणं वापि शिलां वा क्षेप्यसे मयि सर्वं तद्धारयिष्यामि स ते चतुर्भविष्यति। वह अपने हाथ से उठाकर जो भी काठ तिनका या पत्थर मेरे भीतर डाल देगा वह सब मैं जल के ऊपर धारण किए रहूँगा, वही तुम्हारे लिए पुल हो जाएगा। इत्युक्त्वान्तर्हिते तस्मिन् रामो नलमुवाच कुरुते तुम समुद्रम त्वं शक्तो यति मतो मम। ऐसा कहकर समुद्र अंतर्ध्यान हो गया। तत्पश्चात श्री राम ने उठकर नल से कहा, तुम समुद्र पर एक पुल तैयार करो, मैं जानता हूँ तुम में यह कार्य करने की शक्ति है। तेनोपायेन काकुत्स्थेतुबंधम अकारयत दशयोजन विस्तारम आयतम सतयोजनम। उसी उपाय से रघुनाथ जी ने समुद्र पर 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा पुल तैयार कराया। नल से तो ऋतिख्या तो योद्यापि प्रतितो भुवि रामस्याज्ञां पुरस्कृत्य निर्यातो गिरिसन्निभः। वह आज भी भूमंडल में नल सेतु के नाम से विख्यात है। श्री राम जी की आज्ञा मानकर समुद्र ने उस पर्वताकार पुल को अपने ऊपर धारण किया। तत्रस्थं सतु धर्मात्मा समागच्छत् विभीषणः भ्राता वै राक्षसेन्द्रस्य चतुर्भिः सचिवैः सह। श्री रामचंद्र जी अभी समुद्र के किनारे ही थे कि राक्षस राज रावण के भाई धर्मात्मा विभीषण अपने 4 मंत्रियों के साथ उनसे मिलने के लिए आए। प्रतिजग्राह रामस्तम स्वागतेन महामनाः सुग्रीवस्य तु शङ्कां भूत प्रणिधीष्यादिति स्म। महामना श्री राम ने स्वागत पूर्वक उन्हें अपनाया। उस समय सुग्रीव के मन में यह शंका हुई कि कहीं यह शत्रु का कोई गुप्तचर न हो। राघव सत्य चेष्टा भी सम्यक् चरितेंगित यदा तेन तुष्टो भूत तद एनम अपूजयत। परंतु श्री रामचंद्र जी ने उनके सत्य चेष्टाओं, उत्तम आचरणों और मुख नेत्र आदि के संकेतों से सूचित होने वाले मनोभावों को सम्यक समीक्षा करके जब अच्छी तरह संतोष प्राप्त कर लिया तब विभीषण का बहुत आदर किया। सर्वराक्षस राज्ये चाप्यभ्य सिंचत विभीषणम चक्रे च मंत्र सचिवम श्रीदम लक्ष्मणस्य च। साथ ही उन्हें समस्त राक्षसों के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और लक्ष्मण का सुहृद तथा अपना सलाहकार बना लिया। विभीषणम अते चैव सोत्य क्रामन महाणवम ससैन्य सेतुना तेन मासे नैव नराधिप। नरेश्वर विभीषण की सलाह से श्री रामचंद्र जी ने उसी सेतु द्वारा एक ही महीने में सेना सहित महासागर को पार कर लिया। ततो गत्वा समासाद्य लंकोद्यानान्यनेकश भेदयापास कपिभिर् महान्ति च बहूनि च। तत्पश्चात उन्होंने लंका की सीमा में पहुंचकर वानरों द्वारा वहां के बहुत से बड़े बड़े उद्यानों को छिन्न भिन्न करा दिया। ततस्तौ रावणामात्यौ मंत्रिणौ सुखसारणौ चरौ वानर रूपेण तौ जग्राह विभीषण। उस सेना में वानरों का रूप धारण करके रावण के दो मंत्री सुख और सारण गुप्तचर का काम करने के लिए घुस आए थे। विभीषण ने उन दोनों को पहचान कर कैद कर लिया। प्रतिपन्नौ यदा रूपम राक्षसम तौ निशाचरौ दर्शयित्वा ततः सैन्यम रामः पश्चाद वासृजत। जब वे दोनों निशाचर अपने राक्षस रूप में प्रकट हुए तब श्री राम ने उन्हें अपने सेना का दर्शन कराकर छोड़ दिया। निवेश्योपवने सैन्यम तत्पुर प्राज्ञ वानरम प्रेषयामास दैत्येन रावणस्य ततोऽङ्गदम्। लंकापुरी के उपवन में वानर सेना को ठहराकर श्री रघुनाथ जी ने बुद्धिमान वानर अंगद को दूत के रूप में रावण के यहाँ भेजा। इति श्री महाभारती वन परमणि रामोपाख्यान परमणि सेतुबंधने त्रसित्यधिक द्विशततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत रामोपाख्यान पर्व में सेतुबंध विषयक 283वां अध्याय पूरा हुआ।